slot ora song caster tae ro lot pel kdai sna borosot tre dot doy pie musa bong cha cha on khmien meta dam ke tha som liem nu dae mien chet mun phak kdai on san chue chue pru pie tlai mien rueng vai srey mun yo bong ko dang on sro lanh bong ponna ke snai on ponna ko on mun dae khwai khwal chok ora prung sman mun dol tha ni mol dae chet cha on pru pie ke chaot srey ma on chea mnung san aprey ta het vai mun pro lai mun tae ប្រភពជាចាំមែនទេបងមិនចាស់ណាអូនតាចិត្តម្លេះសុំសាប់ហេតុផលបងកុំធ្វើយ៉ាងនេះអូនគ្មានកុំហមដេកក៏ប្រងដាក់ទោសមនុស្សណៃស្មោះជីវិតអូនរត់រត់ថ្ងៃដងហាមមានណៃព្រោះអ្នកណាគង់រៀមរាដល់កាលពិតអូននៅសល់តែភាពជាចាំសមមែនដានចប់ជីវិតច្បាស់នឹងស្លាប់បើគ្មានបងថ្នាក់ធ្នមស្នេហាបងក៏ដឹងអូនស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណាគេស្នើអូនប៉ុណ្ណាក៏អូនមិនដែរខ្វាយខ្វល់ចុកអរ៉ាប្រងស្មានមិនដល់ថានេះមូលដាច់ចិត្តចោអូនប្រូពីគេចោតស្រីបើអូនជាមនុស្សសែនអប្រិយតើហេតុអ្វីមិនប្រឡាយមុនទៅចង់ឃើញអូនស្លាប់ប្រភពជាចាប់មែនទេបងមិនចាស់ណាអូនដាច់ចិត្តសាប់ហេតុផលបងកុំធ្វើយ៉ាងនេះអូនគ្មានកុំហមដេកក៏ប្រងដាក់ទោសមនុស្សណៃស្មោះជីវិតអូនរត់រត់ថ្ងៃដងហាមមានណៃព្រោះអ្នកណាគង់រៀមរាដល់កាលពិតអូននៅសល់តែភាពឈឺចាប់សមមែនដានចប់ជីវិតច្បាស់នឹងស្លាប់បើគ្មានបងថ្នាក់ធ្នមស្នេហា Mm-hmm.